خدای راکلی ترو گرو کی شهادت دا غلیم سر جنگو کی شهادت خدای راکلی ترو گرو کی شهادت دا غلیم سر جنگو کی شهادت چی پس کلو می خمار دمینی مات سی چی پس کلو می خمار دمینی مات سی ساقی غارم پا پیالو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا ساقی غارم پا پیالو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا خدای راکلی ترو گرو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا سر ببر سیر گریوان ور پاسی گرزم سر ببر سیر گریوان ور پاسی گرزم لاتو ما پمیرو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا لاتو ما پمیرو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا راکلی ترو گرو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا که هر سمر کور کی اللہ اللہ کلی که هر سمر کور کی اللہ اللہ کلی نشت ذکر او تسبو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا نشت ذکر او تسبو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا راکلی ترو گرو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا چی سنگر تپسی لار نشی جانانا چی سنگر تپسی لار نشی جانانا نرادر می بیسترو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا نرادر می بیسترو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا راکلی ترو گرو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا زوتا حقانی تلق دای وارم زوتا حقانی تلق دای وارم گلن گنو ترشبو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا گلن گنو ترشبو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا راکلی ترو گرو کی شهادتا دا غلیم سر جنگو کی شهادتا خدای راکلی تورو گرو کی شهادت دا غلی سر جنگو کی شهادت